angielskim i polskim tylko 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 15 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Defilada w Warszawie, parada morska na Helu w serwisie o obchodach Święta Wojska Polskiego. W Upale o wypadek nie trudno, po serii tragicznych zdarzeń na Podlasiu jest apel o rozsądek na drogach. Startuje najbogatsza liga świata, angielska Premier League, o tym za chwilę w sporcie. To była największa defilada polskiego wojska. Ulicami Warszawy przeszło kilka tysięcy żołnierzy, przejechało 300 pojazdów wojskowych i przeleciało kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców. Na obchodach Święta Wojska Polskiego był Mariusz Pieśniewski. W przemówieniach wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Wojsko Polskie jest trzecią armią NATO. Ale nasz cel jest jeszcze bardziej ambitny, żeby w ciągu najbliższych 5 lat stać na podium spośród państw NATO pod względem zdolności operacyjnych. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował pracę nad Konstytucją Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. I już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, abyśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie. Potem byliśmy świadkami największej defilady polskiej armii. W równym kroku defiladowym przemaszerowali przedstawiciele wszystkich sił zbrojnych. Widzieliśmy śmigłowce i samoloty, a na końcu oglądaliśmy potężną kolumnę pojazdów, armatochaubic i czołgów. Dla samych żołnierzy to szczególny rodzaj świętowania. Jest satysfakcja z tego. A publiczność zachwycona, nie tylko jej damska część. Od zawsze uwielbiam marynarkę wojenną. Że panny za mundurem to jest tylko takie powiedzenie, prawda? Nieprawda. No jak to nie? Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pierwsza w historii parada morska w tym samym czasie odbyła się na Helu. Było 20 okrętów, śmigłowce i samoloty marynarki wojennej. Wydarzenie z brzegu i ze statków obserwowały tysiące osób. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Specjalnie z synem przyjechaliśmy właśnie, żeby zobaczyć. No, nigdy nie widziałem takiego szyku bojowego polskiej marynarki. Widziałem gdzieś na historycznych obrazach jakieś takie marynarki, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Powiewa ogromna biało-czerwona flaga i no, robi to wrażenie i oczywiście jest duma z tego, że nasza marynarka przynajmniej jest i rozwija się. Mieliśmy dzisiaj wyjeżdżać do Krakowa, ale stwierdziliśmy, że okazja jest tak wyjątkowa, żeby zobaczyć marynarkę, że zostaliśmy i dopiero po pokazie wyjeżdżamy, więc specjalnie dla tego pokazu zmieniliśmy swoje plany. No bardzo jest to imponujące, ja nie widziałam jeszcze nigdy takiego pokazu. Bardzo fajne widowisko, coś pięknego naprawdę. Nic tylko podziwiać. Niesamowite, no i warto tu być, żeby to zobaczyć. A już za nieco ponad pół godziny o 17.40 w Pulsie Trójki rozmowa o kondycji polskiej armii. Policja apeluje o rozwagę po serii tragicznych wypadków na Podlasiu. W okolicach Suwałk młody mężczyzna zginął, a 4 osoby trafiły do szpitali po zderzeniu 2 samochodów osobowych. 20-latek kierujący Audi podczas wyprzedzania zderzył się z prawidłowo jadącym sprzeciwka Volkswagenem kierowanym przez 24-letnią kobietę. W wyniku zdarzenia pasażer Audi, 20-latek, zginął na miejscu. Do szpitala zabrani zostali kierowca Audi i jego pasażer, lat 20, oraz kierująca Volkswagenem i jej pasażer, lat 24. Niech piękna pogoda zachęcająca do wyjazdów i spędzania czasu na świeżym powietrzu nie usypia naszej czujności za kierownicą. Nie należy zapominać o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nadmierna pewność siebie na drogach. Mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji. Wcześniej w wypadku między Dąbrową Białostocką a Sokółką ranne zostały 2 osoby, trafiły do szpitali. Tam kierowca podczas wyprzedzenia uderzył swoim autem w samochód skręcający w lewo. Z kolei rano na drodze ekspresowej między węzłami Ełk i Guty doszło do wypadku z udziałem 3 lawet i ciężarówki. 1 osoba zginęła. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca jednej z lawet przewożącej auta zatrzymał się na prawym pasie, żeby zmienić oponę. Przy nim zatrzymali się kierowcy 2 innych lawet, żeby mu pomóc. W tym czasie w bok pojazdu uderzyła ciężarówka. Jasno-niebieskie dżinsy, czarna kurtka i biały sweter ze śmiałym napisem Związek Radziecki. Ubrany w taki nietypowo swobodny zestaw, jak na wysokiego rangą dyplomatę, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przybył na Alaskę. A wieczorem o 21:00 w Anchorage rozpocznie się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Na Alasce jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski, a na Ukrainie Maciej Jastrzębski. Już za kilka minut połączymy się z nimi w naszej audycji. Włosi świętują Ferragosto. Tradycją to święto sięga starożytnego Rzymu, kiedy obchodzono je ku czci Augusta. Ferragosto spędza się poza domem, na piknikach i krótkich wycieczkach poza miasto. Ci, którzy wolą pozostać w mieście, mogą jak w Rzymie korzystać z muzeów, które pozostawiono do dyspozycji zwiedzających. Podczas gdy mieszkańcy miast wyjeżdżają na łono natury, do miast na Ferragosto i długi weekend przyjeżdżają turyści. Tylko w Rzymie jest ich ponad 600 tysięcy. Obok muzeów także restauracje w centrum historycznym są otwarte. Ferragosto wyznacza początek wakacyjnego wypoczynku, także dla właścicieli sklepów czy restauracji. Wiele z nich spoza centrów turystycznych do końca miesiąca pozostanie zamkniętych. Tylko w ten weekend na włoskie drogi wyjedzie ponad 12 milionów aut. Tak jak w czasie ferii Augusti w całym imperium organizowano wyścigi konne, tak jest i obecnie. Najbardziej znanym ich przykładem jest Palio w Niebowzięcia w Sienie z jego finałowym wyścigiem koni, który odbędzie się jutro. Nazwa Palio pochodzi od palium, cennego materiału, którym w starożytności nagradzano zwycięzcę. Mimo że Włosi w czasie trwających upałów szukają odświeżenia w morzu, basenach czy górach, to wysokie ceny w hotelach sprawiają, że co trzeci z nich wybrał odpoczynek u rodziny lub przyjaciół. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć po 17 w Trójce, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dwoma meczami rozpoczyna się dziś piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień, punkt 18, starcie Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. O 20.30 Krakowia zmierzy się z Widzewem. W Anglii natomiast rusza sezon Premier League. Tytułu broni Liverpool. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Największe piłkarskie show Europy znowu rusza. Wielkie są w tym sezonie sumy transferów. Ponad 2 miliardy funtów, a licznik nadal tyka. Ćwierć miliona wydał Liverpool, broniący tytułu. Zdobyć mistrza raz to już coś szczególnego, a co dopiero dwa razy na przestrzeni paru lat. W tym roku to zadanie będzie prawdopodobnie jeszcze trudniejsze. Trener Slot wie, co mówi. W meczu o tarczę dobroczynności ekipa z Merseyside dała się niedawno pokonać Crystal Palace. A może wreszcie uda się Arsenalowi. W tym celu trener Arteta zapełnił wreszcie wyrwę po rasowym napastniku. To napastnik Viktor Gyökeres ze Sportingu. Reinders ma zastąpić w City De Bruyne'a. W Manchesterze sporo znaków zapytania. Czy nie do końca wytłumaczalna zniżka formy z poprzedniego sezonu to już przeszłość? Na zachodzie Londynu kibice zachodzą w głowę, czy trener Maresca będzie z sukcesem kontynuował mozolną pracę układania elementów układanki na Stamford Bridge. Jeden element z zestawu niestety wypadł. Poważnej kontuzji doznał Colwill. A jak poradzą sobie Beniaminkowie, Leeds i Burnley? Na wszystkie te pytania zaczniemy stopniowo poznawać odpowiedź już teraz. Ostateczna pod koniec maja przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dużo o kolarstwie w ostatnich tygodniach na antenie Trójki, ale dziś miał być pozorny dzień, jak się okazuje, oddechu po dopiero co zakończonym Tour de Pologne. Pięć zespołów zostało zdyskwalifikowanych z żeńskiego Tour de Romandie po tym, jak nie chciały się podjąć testowania systemu GPS narzuconego przez Międzynarodową Unię Kolarską. Są to Lidl Trek, Visma Lise Bike, EF Education Oatly, Picnic Post NL oraz Canyon SRAM Zonda Crypto, w której to barwach miała startować Katarzyna Niewiadoma Fini. Pierwszym etapem szwajcarskiego wyścigu była indywidualna jazda na czas. Wygrała Hiszpanka Paula Blasi z UAE Team ADQ. Z turniejem tenisowym w Cincinnati w nocy pożegnała się Magda Linet po porażce z Weroniką Kudermietową w dwóch setach. Właśnie powinien rozpoczynać się pojedynek Igi Świątek z Anną Kalińską. Więcej informacji sportowych za dwie godziny. W nocy temperatura maksymalna ma wynieść od 16 do 20 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ten dzień jutrzejszy, to synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalnie mogą pojawić się też burze. Temperatura maksymalna ma wynieść od 23 stopni na północy przez około 28 w centrum do maksymalnie 32 stopni na południowym wschodzie naszego kraju. Autopromocja. 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem, 53-letnim. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy, czy powrót do korzeni, no ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć koniem. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jaki jest samochód Twoich marzeń? Taki, co wie, gdzie się jeździ po przygody. I taki duży, żeby wszyscy się zmieścili. I żeby było tak bezpiecznie, że sobie zasnąć można. A za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Proszę Państwa, oto on, bohater tego lata, Potasek Mag. By bohatersko Cię wspierać, gdy tracisz potas i magnez, choć tego nie widzisz, w upale sporcie przy złej diecie. A potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Potasek Mag dzięki nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w Twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potasek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Ciepły dom i stylowe wnętrze? Z Bricomarché to prostsze niż myślisz. Tylko do 23 sierpnia polecamy. Wełna skalna Rock Roll 150 mm, tylko 18,99 za metr kwadratowy. Oraz skrzydło drzwiowe pełne, gładkie, tylko 159. Sprawdź więcej w gazetce lub na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 12 minut po godzinie 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce o spotkaniu Trump-Putin porozmawiamy, które szykuje się na dzisiejszy wieczór. Posłuchają też Państwo byłego szefa Wydziału Zabójstw w tej alaskańskiej miejscowości, w której spotkają się Trump i Putin, czyli Anchorage. Powie między innymi o miejscu rozmów prezydentów. To jest baza wojskowa tak zwana J-Bear, czyli Joint Base Elmendorf-Richardson. Wielka baza lotnictwa i wielka baza armii. Na pewno ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o rejon arktyczny. Najbardziej taka wysunięta na północ wielka baza amerykańska. Przypomnę, dzisiaj Dzień Wojska Polskiego, Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Państwo dzwonią z komentarzami do defilady. Słuchałem o tej defiladzie, jakiś pan się wypowiadał, że w tej chwili to dron, który jest wart około 2-3 tysięcy, jest w stanie zniszczyć taki czołg. Drony teraz już i żywność i wszystko dostarczają na linię frontu, tam gdzie nie może dotrzeć transport z żywnością czy z czymś. Myślę, że to jest przyszłość. Ciekawe, jakby taka defilada samych dronów wojskowych wyglądała. Rój bojowych dronów, myślę, że zrobiłby na mnie wielkie wrażenie. Może to jest przyszłość polskiej armii? O niej w Pulsie Trójki po 17.30. horses may yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the clock once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. Już prawie 17 minut po godzinie 17, o 21, czyli zostały niecałe 4 godziny czasu środkowoeuropejskiego, a nie jak wcześniej zapowiadano o 21.30 rozpocznie się szczyt Trump-Putin na Alasce. Nowy rozkład czasowy podał Biały Dom. W Anchorage jest Jan Pachlowski, we Lwowie Maciej Jastrzębski. Zaczynamy od łączenia z Alaską. Spotkanie dwóch przywódców to odbędzie się w bazie wojskowej, o której już kilka słów na naszej antenie padło, ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to nieobecność trzeciego przywódcy, czyli prezydenta Ukrainy. A z polityków, którzy dotarli do Anchorage, pojawił się także szef rosyjskiej dyplomacji w bluzie ze skrótem cyrylicą SSSR, czyli na nasze to by było ZSRR. Jan Pachlowski obserwuje dla nas ten szczyt w Anchorage. Halo, halo. NBC News pisze, że Władimir Putin podczas właśnie szczytu w cztery oczy ma na celu rozładowanie frustracji Donalda Trumpa i zastopowanie jego groźby o nałożeniu zaostrzonych sankcji na Rosję. Jedną z kluczowych osób, która rzeczywiście nie będzie obecna w bazie wojskowej Elmendorf Richard Sąd w Anchorage na Alasce, gdzie ten szczyt się odbędzie, jest prezydent Ukrainy Władimir Załęcki. Donald Trump powiedział podczas konferencji prasowej przed wylotem, że ma nadzieję, iż piątkowe rozmowy doprowadzą do drugiego spotkania, do drugiego szczytu, w którym weźmie już udział ukraiński prezydent. Posłuchajmy Donalda Trumpa. Przed nami spotkanie z prezydentem Putinem. Myślę, że będzie to dobra rozmowa, ale ważniejszy jest drugi szczyt, który zorganizujemy. Spotkamy się z prezydentem Putinem, prezydentem Załęskim, ze mną i być może zaprosimy europejskich przywódców, a może nie. Zobaczymy, co się wydarzy. Rosyjska delegacja od kilku godzin jest już na Alasce, ale sam Władimir Putin ma wylądować w Anchorage dokładnie na pół godziny przed szczytem. I teraz wracamy rzeczywiście do kwestii, która tutaj bardzo szeroko jest na Alasce i w Stanach Zjednoczonych komentowana. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przybył do Anchorage ubrany właśnie w nietypowy, swobodny zestaw, jak na wysokiego rangą dyplomatę. Miał na sobie jasno-niebieskie dżinsy, czarną kurtkę i biały sweter z napisem SSSR, z cyrylicą oznaczającym ZSRR, czyli oczywiście Związek Radziecki. I tutaj amerykańskie media podkreślają, którego Ukraina kiedyś była częścią. Siergiej Ławrow był w ogóle małomówny w kwestii swoich oczekiwań wobec tego szczytu na Alasce, ale jego sweter niósł ze sobą taki donośny przekaz. I tutaj to jest traktowane, że jest to przesłanie nawiązujące do rzekomo utraconego złotego wieku Rosji jako mocarstwa w okresie właśnie zimnej wojny. A na podsumowanie stacja CNN pisze, że sweter Siergieja Ławrowa świadczy świadczy również o pewności siebie Rosji przed szczytem, co pozwala Moskwie kreować taki wizerunek, w którym od dawna marzyła, i tutaj chodzi o Rosję ponownie, taką wielką potęgę, której nie można ignorować na arenie międzynarodowej. Podsumowuje stacja CNN. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję. Obserwuje dla nas szczyt w Anchorage. Ja tak sobie myślę i wracam myślą do tej rozmowy z profesorem Tomaszem Nałęczym, który powiedział o 1920 roku i nastawieniu bolszewików wtedy: pycha kroczy przed upadkiem. Jakoś zostało to ze mną. O ukraińskie komentarze teraz pytamy Macieja Jastrzębskiego, który jest we Lwowie. Halo? Dzień dobry, witam. To ja może odniosę się tylko do tego swetra, dlatego że to jest taki strój roboczy ludzi współpracujących z Putinem. Nie wszyscy mają oczywiście te literki Związek Sowiecki, natomiast mają napis Team Putina na takich niebieskich koszulkach, sweterkach i tak dalej, więc w taką nowoczesność poszli. Dzisiaj szef ukraińskiego MSZ-u przypomniał, że decyzja o pokoju na Ukrainie nie powinna być podejmowana bez Ukrainy i przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji, którzy mają omówić warunki zawieszenia broni, powinni pamiętać, że podczas tych przyszłych rokowań pokojowych nie powinni poruszać kwestii przynależności terytorialnej regionów ukraińskich, no bo jak rozmawiać o ziemi czyjejś bez jej właściciela? Ukraińcy mieszkający na terenach przyfrontowych mówią wprost: nie chcemy, aby nasze ziemie znalazły się w państwie Putina, bo oni nas zniszczą. Oni nas nienawidzą, oni chcą nas zniszczyć. Ich biesi, że my się nie korzymy przed nimi. Oni zdają sobie sprawę, że my przekazujemy ukraińskiej armii informacje o ich pozycjach. Oni to wiedzą doskonale, ale nie udaje im się nas złamać. I to też rozumieją. O oczekiwania i nadzieje związane z rozmowami na lasce zapytałem też mieszkańców Lwowa. Na razie nic nie wiem. Dowiemy się wieczorem. Serce nic mi nie odpowiada. Nic dobrego z tego spotkania nie będzie. Nie dowierzam ni temu, ni drugiemu. Nie dowierzam jednemu i drugiemu. Mój syn jest wojskowym i nawet on nie dostrzega końca wojny. On czuje, co się święci, bo walczył na kierunku Kupiańskim i widział to piekło i pod Kijowem też był. Na Trumpa nadziejesz. A ja mam nadzieję na pokój. Liczę na Trumpa. Rozejm musi nastąpić prędzej czy później. Jeśli tacy przywódcy się spotkali, to może coś z tego wyjdzie. Jeśli już lidery zeszły się, to może i wyjdzie z tego. Nie wiem, jakie pomysły ma Donald Trump na tę dzisiejszą rozmowę z Putinem, ale wyraźnie próbuje być takim George'em Bushem i chce zmieniać poradziecką rzeczywistość kontrolowaną przez Rosję Putina, bo jak inaczej wytłumaczyć telefon do Łukaszenki i przyjęcie zaproszenia do odwiedzenia Mińska? Ja jeszcze dodam, ze źródeł kremlowskich wiemy, że samolot Władimira Putina wylądować ma na Alasce o 21, więc nie wiem, jak delegacja rosyjska połączy to z natychmiastowym rozpoczęciem spotkania, chyba że uścisk dłoni będzie startem do rozmów Putina z Trumpem. Oj, Putin lubi na siebie... Ale on się lubi spóźniać. Na siebie czekać. Tak, tak. Znane są te obrazki, jak czasem kilka godzin potrafił różnych przywódców państw przetrzymać w tym oczekiwaniu. Tym razem chyba aż tyle nie będzie, ale no, lubi w ten sposób zaznaczyć swoją pozycję. Maciej Jastrzębski, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Obu panów, i Jana Pachlowskiego, i Macieja Jastrzębskiego, pewnie usłyszą państwo jutro o poranku w Trójce, już po tej wyjątkowej, historycznej pewnie rozmowie w Anchorage na Alasce, do którego samego Anchorage na Alasce zajrzymy jeszcze przed godziną 17:30 na pewno. Pojawi się Polak, który został tam szefem Wydziału Zabójstw. świeży chleb, niosę wina łyk. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 17. Jakby się Państwo zastanawiali, jak duże jest największe miasto Alaski, czyli Anchorage, to już śpieszę z odpowiedzią, że mieszka tam prawie 300 tysięcy osób. Zdecydowana większość mieszkańców tego stanu, USA. I drugie miasto co do wielkości z Alaski ma nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców, więc Anchorage jest prawdziwym gigantem w tym stanie. Zajrzymy do tego miasta teraz, bo mamy tam swojego człowieka. Mieszka tam Sławomir Markiewicz, który był w połowie lat 80. człowiekiem mieszkającym w Polsce razem z żoną, no i uciekł z komunistycznej Polski. Był szefem Wydziału Zabójstw później na Alasce. Brzmi to trochę jak intro dobrego serialu. Monice Suszek opowiedział o mieście, które wybrał do życia i które już za kilka godzin będzie gościć dwóch światowych przywódców. Miasto jest bardzo pięknie położone. Miasto jest otoczone górami. Z dwóch stron w zasadzie jest zatoka. Prawie z trzech stron zatoka Cooka. I z drugiej strony są góry. Także są tylko w sumie dwie drogi z miasta. Jedna na północ, druga na południe. W tym sensie może miasto jest takie trochę odizolowane. Natomiast samo miasto jest bardzo zielone. Aż do centrum miasta dochodzą lasy, są jeziora. Przechodzą przez miasto strumyki, czasami wzdłuż tych strumyków niedźwiedzie przechodzą z gór aż do zatoki. W mieście przebywa kilkaset łosi. Nie jest to jakimś zaskoczeniem, jak się idzie do pracy i na przykład łosica z dwoma małymi przechodzi przez drogę. Czasami jadąc do pracy widziałem czarnego niedźwiedzia, rzadziej niedźwiedzia gryzli. Czyli wśród tak pięknej przyrody, tak ważne rangą spotkanie. A czy daje się odczuć ważność tego spotkania? O niczym innym się tutaj nie mówi i też ja patrząc w policji mam powiedzmy kontakty z kolegami, którzy tam cały czas pracują, także oni będą w to zaangażowani, będą mieli w tym spotkaniu swoją rolę, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Muszę powiedzieć, że Anchorage w zasadzie jest bardzo bezpiecznym miastem. A jak to wygląda od strony mieszkańców? Czy czujecie, że cały świat będzie was obserwował? W pewnym sensie jest nawet entuzjazm, że oto nasze miasto, Alaska jest jak gdyby w wiadomościach i to dobrych, miejmy nadzieję, wiadomościach, które idą na cały świat, że staje się takim kluczowym miejscem. O niczym innym się nie mówi wszędzie, w kafejkach gdzieś, jak się wyskoczy na kawę, czy jak spotykam przyjaciół gdzieś grając w piłkę, czy w sklepie. Każdy zaczyna rozmowę od tego, że to jest no, nie do uwierzenia, że takie spotkanie ma miejsce. Też jest wielka nadzieja, że ta straszna, okropna wojna, ta agresja, że się w końcu się to skończy i ludzie będą mogli wrócić do jakiegoś normalnego życia. Wiemy, że spotkanie prawdopodobnie ma się stać na bazie wojskowej. To jest baza wojskowa tak zwana J-Bear, czyli Joint Base Elmendorf Richardson. Także jest tam wielka baza lotnictwa i wielka baza armii. Na pewno ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o rejon arktyczny. Najbardziej taka wysunięta na północ wielka baza amerykańska. W zasadzie z samego centrum miasta do wjazdu do bazy wojskowej to są 2 minuty samochodem. Ale jeszcze dodam, że nie jest to pierwszy raz w historii miasta i w historii Alaski. Papież Jan Paweł II spotkał się na Alasce z Ronaldem Reaganem. To były czasy jeszcze komunizmu w Polsce, w Europie Wschodniej i też powiedzmy szukano jakichś rozwiązań na lepszą przyszłość i na rozwiązanie pewnych problemów politycznych

Dziś 105. rocznica Bitwy Warszawskiej i święto Wojska Polskiego. Na ulicach defilaty. Widzowie zadowoleni. Zrobiłem 15 zdjęć wyposażenia wojskowego. No jestem pod wrażeniem, bo 4 tysiące osób, no to jest prawie że korpus. Także jestem zadowolony, bo tego było sporo, sprzętu i wojska. Więcej uwagi, żeby była zwrócona na jednak marynarkę wojenną. Dziś była okazja podziwiać uzbrojenie współczesne na defiladach, a od jutra uzbrojenie sprzed 105 lat będzie można zobaczyć w otwartym, nie na setną, a na 105. rocznicę bitwy, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. O nowej placówce Muzeum Wojska Polskiego z kustoszem Jarosławem Godlewskim rozmawiał Paweł Turski. Niestety z wojny 1920 niewiele się obiektów zachowało. Będziemy mieli coś ponad 200 obiektów, więc całkiem nieźle. I staraliśmy się wybrać obiekty, które pokażą wysiłek nie tylko żołnierza, ale społeczeństwa. Dlaczego warto do tego Ossowa się wybrać? Warto chociażby pojechać, żeby zobaczyć obrączki, które były darowane na działania wojenne 1920 roku. To jest coś fenomenalnego. To są nieliczne rzeczy z kwitem potwierdzające przekazanie jako datek. To są obrączki ślubne, więc to coś, czego się raczej nie pozbywają ludzie. I to pokazuje olbrzymi wysiłek społeczeństwa włożonego w to, żeby wygrać wojnę. I co jest najważniejsze, pokazujemy pamiątki związane z księdzem Skorupką, czyli Ossów, miejsce, gdzie on zginął 14 sierpnia i możemy zobaczyć m.in. stułę, krzyż Virtuti Militari, który otrzymał, jego czapkę z 236 pułku piechoty. Możemy zobaczyć pierścień generała Rozwadowskiego, czyli szefa sztabu. Możemy zobaczyć pamiątki po naszym wodzu naczelnym, czyli Piłsudskim, płaszcz i czapkę. Tych pamiątek dotyczących konkretnych osób na wystawie można będzie zobaczyć wiele, bo właśnie taka jest koncepcja tej nowej placówki. Opowiadanie o jednej z 18 najbardziej przełomowych bitew świata przez pryzmat jednostki. Takie było założenie też całego muzeum. Na ścianach będzie można zobaczyć biogramy nie generałów czy wodzów tych najważniejszych, którzy wszyscy wiedzą. Mamy jakiegoś podporucznika, mamy zwykłego szeregowego, mamy marynarza, który tu się bił pod Warszawą. W ogóle idea ekspozycji polega na tym, żeby pokazać początek, jak do tego doszło, czyli jednak wspomnieć o rozbiorach, bo bez tego nie należy. Następnie ten okres 1914-18, bardzo duże zaznaczenie. Później przechodzimy do okresu wojny polsko-bolszewickiej, mapy, filmiki i mamy to rozstrzygnięcie, a później co mamy na sam koniec? Mamy epilog, czyli pamięć. I konsekwencje dla muzeum też zaznaczyliśmy, jakie przyniosła ta wojna, bo niewiele osób wie, że wskutek pokoju ryskiego nastąpiła rewindykacja dóbr kultury. I przewrotność historii zarazem chcieliśmy też pokazać. Te obiekty, które odzyskaliśmy, to w czasie II wojny światowej, my je znowu straciliśmy. I one są na ekspozycji pokazane jako symbol, że wojna to nie tylko niszczy to, co dookoła, ale odciska piętno też i na kulturze i spuściznie narodu. Historię zostawmy na razie. Wojsko zostaje. O stanie polskiej armii, Puls Trójki już za chwilę. Flame. The Night Before, The Black Keys w Trójce. 20 minut do godziny 18. Marcin Pośpiech i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, kłaniam się nisko. W Warszawie dziś wielka defilada polskich sił zbrojnych, a my porozmawiamy o tym, jak ten obraz nowoczesnej, doskonale wyposażonej, zmotywowanej armii, którą widzimy, ma się do codzienności i wojskowych realiów. W jakim punkcie jesteśmy? Czy jako obywatele możemy pokładać zaufanie w armii? To oczywiście w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy ogromne pieniądze, które wydajemy na wojsko, realnie poprawiają nasze bezpieczeństwo? O tym teraz, mam nadzieję, szczerze porozmawiamy. Z nami były dowódca GROMu generał Roman Polko oraz analityk Strategy and Future Albert Świdziński. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak patrzeć na tę dzisiejszą defiladę? To był bardziej pokaz tego, w jakim miejscu już jest nasza armia, czy też to był taki upiększony na potrzeby święta wycinek rzeczywistości, bardziej obraz tego, jak ta armia powinna wyglądać, a nie jak już wygląda, panie generale? No defilada to wspaniała rzecz. Myślę, że prowadzona za prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Uważam, że jest dobrym pomysłem, bo pokazuje przede wszystkim podatnikom, Polakom, że mają armię, że mają być z czego dumni. Zawsze taka defilada podnosi morale, wiarę w swoją siłę. Oczywiście nie można pójść w stronę takiego myślenia, że Polska jest tym pawiem narodów i że tutaj bezpieczeństwo sami jesteśmy w stanie sobie zapewnić, ale buduje to link ze społeczeństwem. No i pewnie po takiej defiladzie, po takich wrażeniach, po takich emocjach, no znajdzie się też wielu chętnych, którzy będą chcieli do takiej wspaniałej armii wstąpić. A to dopytam w takim razie, bo ciekawego, aczkolwiek nie napawiającego optymizmem wywiadu udzielił dziennikowi Gazecie Prawnej były wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, który obecną sytuację w wojsku porównuje do roku 1939. Jak mówi, tu cytat, wtedy Polacy też słyszeli, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Wiemy, jak się skończyło, a w armii, gdzie nie poskrobiesz, tam niedasizm. Wielu polityków i oficerów jest bardziej zainteresowanych wygodnie życiem, a nie wprowadzaniem reform. Tutaj od razu dodam, że minister Dworczyk mówi to o ostatnich latach generalnie, nie o tym czy poprzednim rządzie, ale generalnie o systemie. Wracając do jego tezy, to są czarnowidztwa, przesada, może brutalna prawda. Albert Świdziński, Strategy and Future. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Obawiam się, o ile jeszcze nawiązując do pytania, które zadał pan panu generałowi, oczywiście trudno wybuchać jakąś złością, czy być niezadowolonym z faktu, że zorganizowano defiladę wojskową. Natomiast trudno jest mi pozbyć się wrażenia, że zakupy sprzętu wojskowego, których dokonuje polska armia, czy polskie państwo dokonuje na rzecz polskich sił zbrojnych, w gruncie rzeczy zastępują debatę o bezpieczeństwie w Polsce. I o tym, w jaki sposób powinny być formułowane nasze siły zbrojne, do jakich celów, w ramach jakiej wojny, przy jakim zaangażowaniu sojuszniczym. To wszystko są bardzo trudne pytania, które nie są właściwie adresowane, a są zastępowane optymizmem. I to jest fundamentalny problem. Moim zdaniem tego nie należy tracić z oczu. A ja sądzę, że pan minister Dworczyk, to jest interesujące, że bo on, jak sądzę, miał możliwość zetknąć się z rzeczywistością po tym, jak dostał kartę mobilizacyjną i udał się, tak przynajmniej opisywał na Twitterze też swoje zderzenie z rzeczywistością, a nie z narracją polityczną. Panie generale, to jeszcze dajmy szansę panu generałowi w armii. Gdzie nie poskrobiesz, tam niedasizm? Tak to wygląda, że jesteśmy tylko na papierze silni, zwarci i gotowi w przemówieniach polityków, a gdyby przyszło co do czego, to tak wesoło już by nie było i ten optymizm by prysł? Znaczy tak źle nie jest. Rzeczywiście zgadzam się z tą opinią, że no, powinniśmy opracować strategię bezpieczeństwa narodowego, która odpowiadałaby na obecne wyzwania. Politycy powinni wypracować tą polityczno-strategiczną dyrektywę obronną, na tej podstawie plany operacyjne. No i dopiero wtedy buduje się plan, jak zrealizować te kwestie, programy. Na tej bazie formuje się, co naprawdę trzeba kupić. Czy 100 apaczów, czy 30 apaczów, a więcej dronów. Także tutaj rzeczywiście jest pod tym względem wiele do zrobienia. Natomiast ministrowi Dworczykowi przypomnę, do niego nie da się z postaci strzelnicy w każdym powiecie. No dlaczego tego projektu nie zrealizował? Przecież przez dwie kadencje jego opcja rządziła. Można było to zrobić i pewnie byłoby to duże wsparcie dla Wojsk Obrony Terytorialnej i dla właściwie budowania takich rezerw, bo przecież rezerwy wygrywają wojnę, które mogłyby w oparciu o te strzelnice, w oparciu o te obiekty do treningu po prostu prowadzić takie powszechne szkolenie wojskowe. Michał Dworczyk w tej rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną odnosi się do tego zarzutu a propos strzelnic i mówi, że po prostu zderzył się z betonowym systemem, który trudno skruszyć. On zresztą w tej rozmowie mówi jeszcze a propos tego niedasizmu, że główny powód jest prosty. Większość polityków i generałów nie wierzy, że realnie grozi nam wojna. Oni w to zagrożenie po prostu nie wierzą albo wolą nie wierzyć. Ile prawdy jest w tych słowach, które są porażające. I też to jest przerażająca diagnoza. Chociażby słyszymy dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generała Karola Molendę, który w tym tygodniu mówił, że jesteśmy w fazie konfliktu, być może blisko fazy wojny. Z kolei niedawno sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, ostrzegał, że Rosja może zaatakować jednego z członków NATO sojuszu do 2030 roku. A więc w którym miejscu my jesteśmy? Gdzie jest ta prawda? Albert Świdziński. Znaczy, ja może zacznę w ten sposób, że jesteśmy w fazie długotrwałej dekompozycji porządku międzynarodowego i związanego z tym chaosu. Te zasady, które kształtowały, czy które definiowały porządek międzynarodowy przez ostatnie 30 lat, nie funkcjonują. Ten świat, który polscy politycy znają, jak sądzę, a w sporej części też polska generalicja i fundamentalne założenia, które były przyjmowane jako aksjomat, takie jak stała obecność Stanów Zjednoczonych na przykład na wschodniej flance NATO, a nie mogą być brane jako pewnik. I absolutnie polscy politycy nie są gotowi skonfrontować się z tą rzeczywistością. Przejawem tego w gruncie rzeczy, takiej próby wyparcia jest uzasadnienie, jeszcze wracając do sprzętu wojskowego, do zakupów, jest uzasadnienie dla tych zakupów, które było takie, że kupujemy sobie polisę ubezpieczeniową w Stanach Zjednoczonych i dzięki tym zakupom sprzętu, który w tej optyce, według tego argumentu nie służył poprawieniu, czy nie przede wszystkim miał służyć poprawieniu zdolności autonomicznych sił zbrojnych Rzeczypospolitej, tylko upewnieniu się, że Amerykanie w razie czego przyjdą nas i obronią, jest fundamentalnie błędne. Tak samo jak bardzo niepokojące są słowa polskich polityków, którzy wspominają, że scenariusz wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy jest koszmarem. Takie podejście jest zasadniczo błędne nie tylko dlatego, że jest to scenariusz ograniczenia obecności Stanów Zjednoczonych w Europie bardzo szeroko dyskutowany i bardzo wysoko prawdopodobny. Prawdopodobnie już na jesieni Stany Zjednoczone przedstawią dokument strategiczny przygotowany przez Pentagon, który mówi o, który przedstawi proponowane zmiany w dyslokacjach sił zbrojnych USA na świecie. Prawdopodobnie ten dokument będzie zawierał rekomendacje ograniczenia liczebności sił zbrojnych USA. Mówiąc krótko, wiele wskazuje na to, że oparliśmy tę drabinę o złą ścianę. Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć w naszej rozmowie, bo czas goni niestety. Panowie, proszę mi wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak to jest możliwe, bo rozmawiamy w debacie publicznej o wielu sprawach, czasami o tym, że jeden polityk się na X-ie pokłócił z drugim politykiem. Tymczasem 2008 rok, wojna w Gruzji. 2022 rok, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę. Wcześniej zajęcie Krymu przez Rosję. To był rok 2014. Mija wiele, wiele lat. Tymczasem Polska produkuje rocznie około 5000 pocisków artyleryjskich. Do tego sprowadzamy z zachodu, czy też z zagranicy 25000 pocisków, a 5000 pocisków artyleryjskich to Rosjanie wystrzeliwują w czasie wojny jednego dnia. Jak to jest możliwe, że przez tyle lat kolejnym rządom nie udaje się wybudować fabryk pocisków lub kilku fabryk? Akurat pociski artyleryjskie to nie jest jakaś technologia kosmiczna. Nie wymagamy od tego, żeby zbudowali bazę na Marsie. Generał Polko. No oczywiście to jest absolutny skandal i kompromitacja. To ja tutaj dodam, że mamy czwarty rok pełnoskalowej wojny, a my mamy problem z produkcją amunicji. Jak to jest możliwe? Też mówiłem ministrowi Dworczykowi osobiście, że właśnie dlatego, że to są synekury dla partyjnych nominatów, Polska Grupa Zbrojeniowa czy inne obszary. I nie ma poważnego myślenia o tym, jak zbudować taką autonomię strategiczną Europy, a również konkurencyjny polski przemysł zbrojeniowy. To się toczy, jest lepiej niż kiedyś było, ale wciąż jest naprawdę dużo, dużo do zrobienia i stąd też takie mocne naciski na to i myślę, że kluczowe w dalszym ciągu, mimo postawy prezydenta Trumpa, jeżeli stracilibyśmy oparcie w Stanach Zjednoczonych, to Europa na chwilę obecną staje się bezbronna, bo wzmocnienie Europy jest dopiero na papierze, w planach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział dzisiaj podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5% polskiego PKB na obronę obronność. Podkreślił, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo. Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie, stwierdził prezydent. Albert Świdziński, jak pan patrzy na ten postulat w kontekście tego, jak działa system i jak wiele on ma wad najwyraźniej, czy możemy jako obywatele spać spokojnie, że te pieniądze po prostu będą efektywnie wydawane? Panie redaktorze, rzeczywistość jest taka, że polscy żołnierze nie mają podstawowego sprzętu własnego, tak, indywidualnego wyposażenia. Nie mają ochronników słuchu, wzroku. To niestety w znacznym stopniu percepcja polskiej armii jest fikcyjna. To po pierwsze. Po drugie, postulat wydawania 5% nie ma w gruncie rzeczy znaczenia. To niewydawanie pieniędzy bez sensu definiuje siłę państwa i jego sił zbrojnych. My wydajemy porównywalne pieniądze na obronność co Turcja, większe niż Izrael. Nie mamy ułamka ich zdolności, bo po raz kolejny pieniądze te nie są wydawane w celu faktycznej poprawy zdolności obronnych, bo od tego, żeby tak się stało, należałoby poprzedzić wydawanie pieniędzy właściwą oceną z sytuacji strategicznej Rzeczypospolitej, której nie ma. I jeszcze wracając do polityków, obawiam się, że polscy politycy, podobnie jak europejscy, uwierzyli w koniec historii i w pewnym momencie Polska, dzięki, czego nie krytykuję, członkostwu w NATO i w Unii Europejskiej, jej politycy nabrali przekonania, że kwestie bezpieczeństwa będą adresowane przez NATO, a kwestie polityki zagranicznej i nawet prawodawstwa przez Unię Europejską, właściwie zdejmując ogromną większość brzemienia odpowiedzialności za państwo na zewnętrzne podmioty, odnaleźli się w tej rzeczywistości dobrze i zajęli fikcyjnymi sporami, o których pan redaktor wspominał, i zarządzaniem swoim poparciem politycznym poprzez rozchwiewanie. Ostatnie słowo, generał Roman Polko. Przepraszam, że wchodzę w zdanie. Wydajemy pieniądze bez sensu, tak jak powiedział Albert Świdziński? No nie jestem aż tak krytyczny. Jednak dokonujemy rewolucji technologicznej w armii, ale jesteśmy dopiero na początku drogi. No przecież program Wisła dopiero 2035 rok. Potrzebne to, co jest realizowane bez sensu, to przeciwnie do matrycy Eisenhowera. Angażujemy wojsko, które ma budować nowe zdolności interoperacyjne, operacji połączonych, do jakiegoś programu sprzątania błota popowodziowego, bo to się dobrze sprzedaje propagandowo. Wojsko realizuje zadania za Straż Graniczną na granicy, bo Straż Graniczna przez 4 lata nie zbudowała swoich oddziałów prewencji, które walczyłyby czy zatrzymywałyby uchodźców. Znów marnowanie kapitału. Smutnie. Straż Graniczna idzie na urlopy, wojsko za nich po prostu wykonuje obowiązki. Smutny skupmy to obraz. Się na ludziach, skupmy się rzeczywiście na tym, żeby to, co jest, było dobrze zagospodarowane. Smutny to obraz. Panowie, niestety musimy postawić kropkę. Generał Roman Polko, był dowódca Gromu, Albert Świdziński, analityk Strategy and Future. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Pośpiech, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dziękuję. My kończymy też zarazem popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki w wydaniu specjalnym. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwał Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Dziękujemy pięknie. Już teraz zapraszamy państwa do posłuchania koncertu Laocze w Trójce. On po godzinie 18:00. To koncert z 2018 roku. Ale teraz jeszcze. Płyta z Zadrą w sercu. No, do widzenia. Mnie nic tak za serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia, zawsze zapominam tytuł, ale refren nagrany na płycie lubię nad życie. Choć Zadrę już ma, ale płaczę, gdy gra. Kochana, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj, pocałuj mnie raz. Z tym się kładę spać i z tym budzę się, tą nadzieją dręczę i łudzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas, że zwrócisz ku mnie swą słodką twarz, przymrużysz oczy i usta dasz mi stęsknione. Ach, płonę. To brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jakbyś śpiewała naprawdę do mnie, kochany. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz.